Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku tygodni porozumienia o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą spodziewa się specjalny wysłannik prezydenta Trumpa od negocjacji z Moskwą. Siedmiodniową żałobę ogłoszono w Macedonii, to w związku ze śmiercią niemal 60 osób w pożarze dyskoteki. Wybory uzupełniające do Senatu zakończyły się w Krakowie. Wysłannik Białego Domu do spraw negocjacji z Rosją Steve Witkoff spodziewa się osiągnięcia porozumienia o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą w ciągu kilku tygodni. Zdradził, że prezydent Donald Trump prawdopodobnie ponownie porozmawia w najbliższych dniach z Władimirem Putinem. Politolog dr Przemysław Kwiatkowski mówił w Polskim Radiu, że kluczowa będzie reakcja Zachodu na ewentualne porozumienie. Te następne dni naprawdę będą kluczowe nie tylko dla bezpieczeństwa ukraińskiego, ale też naszej części Europy, przede wszystkim Polski, bo nie wiemy, za jaką cenę Donald Trump będzie chciał uzyskać pokój i de facto jak on będzie gwarantowany i jakie będzie zabezpieczenie tego pokoju. Z wypowiedzi administracji na dzień dzisiejszy wynika, że oni chcą załatwić sprawę raz na zawsze, bo nie chcą do niej wracać. Wysłannik Białego Domu odmówił podania szczegółowych warunków zawieszenia broni, jakie Putin stawia, ale przyznał, że regiony Ukrainy kontrolowane przez Rosję będą częścią rozmów na temat zakończenia wojny. W Macedonii Północnej ogłoszono siedmiodniową żałobę po śmierci 59 osób w pożarze dyskoteki w Koczani na wschodzie kraju. Z orędziem do narodu wystąpiła prezydent. Prezydent Gordana Siłjanowska-Dawkowa powiedziała m.in., że nie wolno dopuścić, by niewinne ofiary znowu cierpiały z powodu manipulacji, korupcji i zaniedbanych standardów. Śledztwo ma być przeprowadzone możliwie jak najszybciej, już jednak wiadomo, że dach dyskoteki był wykonany z najtańszych materiałów, najgorszej jakości. Z Koczani do stolicy Skopje przewożone są ciała ofiar tragedii na sekcję zwłok. Niektóre rodziny zmarłych protestują przeciwko takim działaniom władzy. Ranni w pożarze klubu Puls w Koczani są leczeni nie tylko w samej Macedonii Północnej. Przewieziono ich również do szpitali w Bułgarii, Serbii, Grecji i Turcji. Krajom tym za pomoc podziękowała prezydent kraju. Do Macedonii Północnej płyną kondolencje od przywódców z całego świata. Smutek z powodu tragedii wyrazili m.in. papież Franciszek, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Donald Tusk. W samej Macedonii Północnej ogłoszono siedmiodniową żałobę. We wtorek żałoba będzie obowiązywać również w sąsiedniej Serbii. Piotr Piętka, Polskie Radio. W Krakowie zakończyły się wybory uzupełniające do Senatu. Mieszkańcy południowych i zachodnich dzielnic, a także centrum miasta wybierali nowego senatora. Zastąpi on Bogdana Klicha, który zrezygnował z mandatu w związku z objęciem funkcji w ambasadzie w Waszyngtonie. O mandat walczyli popierana przez Koalicję Obywatelską PSL i Lewicę Monika Piątkowska, Mateusz Małodziński z PiS, Ewa Sładek z Razem oraz Adam Berkowicz z Konfederacji. Według wstępnych informacji frekwencja nie przekroczyła 20%. Głosowaliśmy na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, bo uważamy, że to jest lepsza partia i fajnie się teraz dzieje, czy lepiej niż było przez ostatnich 8 lat. Obojętne, kto by nie był, byle nie PiS. No ja na Koalicję Obywatelską. Pana Małodzińskiego. Czyli obecnej dla równowagi, przeciwwagi, to ta kandydatura jest taka, wydaje się, najbardziej. Ogólnie to raczej zazwyczaj głosuję na Konfederację. Partię Razem. Przede wszystkim tu względy partyjne jakby zadecydowały. Wyniki wyborów mają być znane około północy. W kalendarzu 16 marca, Dzień Pandy, święto utworzone przez Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody powstało, aby zwrócić uwagę, że gatunek jest zagrożony wyginięciem. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym pod koniec ubiegłego roku przyszła na świat mała panda ruda, samczyk o imieniu Kabru. W ogrodzie można zobaczyć całą rodzinę. Dzieci tej szczególnie chcą przyjść obejrzeć. Grała mistrza Shifu w Kung Fu Panda. Panny małe pochodzą z Azji, mają bardzo ostre pazury. Często dostajemy telefony, że zaraz nam panda spadnie, ale one są świetne, żeby łazić po drzewach. Pandy głównie jedzą bambus, przeróżne owoce, warzywa. Tata to jest taki bananożerca. Znowu mama, Lasia, uwielbia arbuza. Jeszcze nie wiemy, jaki charakterek będzie miał Kabru, bo tak jest na imię młodej pandzie. Mówiła Dominika Radom z Chorzowskiego Zoo. Łącznie od 2019 roku urodziły się tam 4 pandy rude. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy tylko na południowym wschodzie zachmurzenie duże, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Na termometrach od minus 7 stopni na północnym wschodzie do minus 2 na zachodzie oraz około 0 na południowym wschodzie i wybrzeżu. W poniedziałek miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni na północnym wschodzie i południowym wschodzie przez 3 w centrum do 7 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Samo H. Samocha, Jacek Hawryluk i Olga Szućko. Jesteśmy z Państwem do godziny 23. Si qui désir, Anthem Me, na dobry początek tej godziny z płyty, która ukazała się w miniony piątek, 14 marca, Halo on the Inside. Ale nie jestem sam w studiu. Razem ze mną Bartosz Weber. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Grzegorz Tarwit. Dobry wieczór. Bartek, kompozytor, aranżer, gitarzysta, jak to sam ładnie określa, operator samplera, w skrócie założyciel Baby, współtwórca zespołów Slalom, Dom, Mir, grając także w Mitch and Mitch i w swoim czasie, jak pamiętam, pilny słuchacz Trójki, programu Trzeciego i Listy Przebojów. Kiedyś, jak byłem zaczynałem od bardzo młodego wieku, słuchałem Listy Przebojów. I wydawało mi się zawsze, że ona była w sobotę, ktoś mnie oświecił, że jednak w piątki zawsze była. I Grzegorz Tarwit. Tak, pianista, kompozytor. Wspaniale. Trójki dawno nie słuchałem, ale też właśnie jak typu za młodego miałem okazję dużo słuchać, bo rodzice w domu słuchali. Głównie to ja pamiętam z List Wszechczasów z końca roku. Mhm. Ale Grzegorz, tylko dodam, że jesteś, właściwie chciałem powiedzieć, że jesteś szefem swojego tria, członkiem oktetu Marka Pospieszalskiego, Hoshi, Kuby Więcka i wielu innych zespołów, tak żeby było wszystko jasne. Tak. Co słychać u was? No właśnie chciałem dodać, że razem gramy jeszcze w jednym zespole. No i to jest najważniejsza informacja. Tak, bierzemy udział w świetnym projekcie Cześć TED, którego liderem jest Szymon Gąsiorek. Szymon Pimpon Gąsiorek. I właśnie pracujemy nad... My w sumie nie my, ale... Już żeśmy popracowali. Producent pracuje nad miksem płyty. I będzie to wspaniała płyta. No ale dzisiaj porozmawiamy o waszej płycie duetowej. Pegasi. Tak. Tak. Na okładce Pegas. Niedokończony Pegas, tak. Taki Pegas bez najważniejszej swojej części, wydaje mi się, ciała. Nie wiem, czy mam coś powiedzieć, dlaczego to się nazywa Pegasi. Cały czas tak się zastanawiam, dlaczego Pegasi, bo chwilę rozmawialiśmy o tym, bo zastanawiałem się, czy to jest nazwa jednak waszego przedsięwzięcia, czy nazwa tylko płyty, czy jednak występujecie pod nazwiskami. To może taki jest szczegół, ale jak to jest naprawdę? Wiesz co, wydawało nam się, że występujemy pod nazwiskami, że tak się umówiliśmy, w związku z czym w niektórych streamingach jesteśmy jako Weber i Tarwit. Płyta nazywa się Pegasi i chyba doszliśmy do wniosku, że zespół się też nazywa Pegasi już teraz. Tak, bo ja po prostu zapomniałem o tym, że tak gadaliśmy o tych nazwiskach i ja właśnie w socialach też zacząłem nazywać nas Pegasi, a nie nazwiskami. Ale już teraz mnie Bartek nakierował, że płyta to jest Pegasi. No tak, ale w sumie fajnie, bo ja chciałem, tak, żeby ten zespół, tak, żeby to był zespół. Tak. Mimo, że jest duetem i nie to, że się lubię kryć pod jakąś tam fasadą. Ja też się zwierzęcą. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, nie ustalaliście tego wcześniej, ani przed przyjściem, to po wydaniu płyty nazywacie się już Pegasi. No chyba tak. Tak. No to niech tak będzie. A żeby Państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy, to proponujemy pierwszy utwór. Thank you. Pegazi. W programie trzecim Polskiego Radia kompozycja E. Bartosz Weber, Grzegorz Tarwit razem ze mną. Jak się słuchało po premierze? Wspaniale. Wszystko ok? Tak, jak najbardziej. Mamy dla Państwa też niespodzianki. Właśnie otworzyłem swój egzemplarz, bardzo dziękuję za płytę. Płyta od piątku jest już dostępna, także w formie kompaktowej i oczywiście w cyfrowej. Takie dwa krążki są dla Państwa, ale chcielibyśmy także wciągnąć Państwa do pewnej alternatywnej rzeczywistości. To znaczy, gdyby mieli Państwo jakiś pomysł, w jaki sposób obaj panowie się poznali i zdecydowali o tym, że będą grać, to wszelkie historie są bardzo mile widziane. jacek.polskieradio.pl Stanie się to już oficjalną historią wtedy. Tak. Jeśli wtedy ktoś... możemy stworzyć taką biografię zespołu Pegazi, który tak naprawdę od dzisiaj, możemy powiedzieć, nazywa się Pegazi, bo wcześniej nazywał się Weber i Tarwit. Tak można powiedzieć. I ta wymyślona historia to już się stanie faktem już w każdym bio wysłanym na festiwal, to już ta historia będzie. To już będzie nasza historia, także prosimy pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Dwie płyty czekają. A teraz wracając już do historii, jesteście obaj dość zajęci, robicie bardzo różne rzeczy. Rozumiem, że jeszcze wam mało. To w którym momencie doszliście do wniosku, że warto coś razem zrobić? Do w sumie jakoś parę lat temu, bo myśmy, ponieważ w ramach Festiwalu Lado na Wsi różne rzeczy się dzieją, ale bardzo często takim założeniem jest, żeby jednak to był nowy projekt. I ja tam dosyć często miałem taki swój dzień, więc w pewnym momencie Grzegorza zaprosiłem. Trochę się do tego przygotowałem, tak jak zwykle się przygotowuję, to znaczy po prostu samplowałem parę rzeczy, które mnie interesowały i sobie pograliśmy. Nie wiem, czy nawet próbę wtedy graliśmy razem. Graliśmy jedną próbę i to było coś takiego, że mieliśmy trochę w głowach tak, że no to może raczej to będzie coś jednorazowego, może to kiedyś wrócimy, może kiedyś nie. To tak pamiętam, że... Tak, no i wróciliśmy po chyba 2 latach do tematu. Tak. Na chwilę nagraliśmy się i w ogóle to nie poszło. Tak, bo nagraliśmy na twoim starym pianinie chyba tak, w domu. Tak, rozstrojonym. Twoim. Ale gdzieś tam to też... Nie moim dokładnie, ale tak. No. Tak. Czyli było tak nie najlepiej, że zostawiliście to na boku? Tak, wiesz co, trochę tutaj Grzegorz miał rację, bo jak się potem spotkaliśmy, dobra, to zróbmy jeszcze raz coś, no to on powiedział, dobra, to sobie pograjmy koncerty. I po tych koncertach jakoś tak na tyle się to... wyklarowało i się poznaliśmy lepiej i też dostosowaliśmy swoje języki rącze do siebie, to wtedy tak, wtedy się nagraliśmy tak. Jeszcze raz. Płyta w ogóle została nagrana u mnie w większości, bo ja mam fortepian w mieszkaniu i po prostu ten element... I nie masz właśnie... sąsiadów. Właśnie mam jednego sąsiada pode mną, ale on właśnie jest moim fanem już. Także totalnie w ogóle... Ale jeszcze nie Bartosza, czy już też? Znaczy, nie wiem, może... Wiesz co, nie wiadomo, bo my zwykle gramy na słuchawkach. Znaczy, Grzesia słychać, a mnie nie. Tak, no właśnie. To było to, że Bartka miałem w słuchawkach, więc tylko on słyszał mnie. Więc możliwość jest taka, że jak mnie zobaczy, to powie, że fajną płytę solo nagrałeś. Właśnie, to może sąsiadowi wysłać to beze mnie, tą płytę. Można by. Czyli mamy fortepian, mamy różne instrumenty klawiszowe, na których grasz, mamy także elektronikę. Rozumiem, że to, co powstało, to jest zapis tego, co robiliście na koncertach, ale rozumiem, że w dużym stopniu są to pozycje wyimprowizowane. Czy jednak mieliście jakieś pomysły w głowie, nagrywając ten materiał? Mieliśmy zręby i ja miałem dosyć dużo takich rzeczy przygotowanych wcześniej. Ale Grzesiek po prostu dokomponował potem resztę. Tak mi się wydawało, nie? Tak. Ty też jakieś pomysły przynosiłeś? My układaliśmy sobie pewne takie ramy, jak sobie grywaliśmy je na próbach, to też tak tworzyła się samoistnie pewna narracja w tych utworach, że utwór, czuliśmy, że utwór powinien w tą stronę iść, a nie w tą. No ja też miałem też do siebie właśnie takie nie, że zarzuty, tylko jakieś takie ustawiane sobie właśnie ramy, że jak powinienem improwizować też, na jakich elementach się powinienem skupić. Także ogóle dla mnie to jest też ciekawa okazja grania z Bartkiem, bo jako, że właśnie ja pochodzę z takiego bardziej improwizowanego jazzowego świata i gdzie jest dużo swobody ogólnie, to tutaj właśnie jest pewien rodzaj takiej dyscypliny, że pewne środki muszą być ograniczone i skupienie na jednym poszczególnym elemencie. W tym przypadku głównie to tak czuję, że taki trans rytm generalnie. To może, ale to też jest tak, że to jest w służbie kompozycji. Tak, wszystko. Jak najbardziej. Że to nie jest tak, że jakby ja ci narzucam jakieś tam rzeczy chyba. Nie, nie. Właśnie dlatego też mówię, że obaj sobie ustalamy pewne jakieś ramy, nie? Mhm. I które nie są w sumie wyczuwalne jako kompozycja, tylko właśnie taka organiczna kompozycja, że ustalamy sobie ramy, ale w tych ramach właśnie się tak wszystko stwarza na nowo. Miło się was słucha. Mam wrażenie, że wcześniej nie rozmawialiście o tym, także rozmawiajcie dalej. Nie, wiesz co, ja sobie pomyślałem o tym w piątek, bo w piątek tak naprawdę mieliśmy taki pierwszy wspólny wywiad przed koncertem. Tak, dokładnie. Który nas totalnie rozproszył tak na jakieś 15 minut pierwsze. Tak, bo to było śmieszne, bo w hashtag labie zawsze jest taka tradycja, się okazało, że ten, kto prowadzi koncert, akurat to był Wojtek Błażejczyk, kompozytor, który też nas nagłaśniał. I prowadził wywiad z nami i w sumie dość takie podstawowe pytania zadał i one się okazały przynajmniej dla mnie takim w sumie jeszcze tak nie myślałem o tym i tak... No tak, myśmy dopiero po koncercie sobie siedli i trochę żeśmy... Rzeczywiście Grzesiek wywodzi się ze świata, powiedziałbym, bardziej muzyki improwizowanej. Czy to w jakiś sposób musisz go okiełznać, czy też inaczej pracujesz, wiedząc, że Grzesiek robi bardzo różne rzeczy na fortepianie? Nie, wiesz co, dla mnie to jest też taka rozmowa w trakcie, powiedzmy, prób i tak dalej. I to, umówmy się, że to nie jest pierwszy mój kontakt z muzykiem jazzowym, więc jakby... Ja wiem, co lubię w osobach improwizujących i wiem też, gdzie powinienem postawić taką zaporę, tamę, żeby się to nie wylewało wszystkimi drzwiami i oknami, bo jeśli mogę, w ogóle ja bardzo lubię muzykę improwizowaną i jazz, ale mam często wrażenie, że takim minusikiem małym tego gatunku jest właśnie ta swoboda prowadząca często do tego, że za dużo się mówi i za dużo się mówi muzycznie, że za dużo się gra. A ja lubię, jak jest trochę też pauzy. Ale czego może nie słychać akurat tej muzyce? Grzesiek też lubi czasami pauzy. To Grzesiek nie jest takim pianistą, który nie kończy. No dlatego to nie jest w ogóle żadne rzucanie kamieniami w tę piękną... Ja gram pauzą też czasem. Tak, no, osobę. Wiemy, Grzesiek gra bardzo różne rzeczy. Płyną już maile. Przypominamy, prosimy o wymyślenie historii, albo zaproponowanie po prostu historii, kiedy panowie się poznali, kiedy zdecydowali zagrać jak razem. Jak przede wszystkim. Tak, jak i te wszystkie historie zostaną włączone do CV panów. Pan Rafał do nas napisał, panowie spotkali się na seansie filmu Nosferatu i postanowili nagrać wspólnie soundtrack. To może być jedna z propozycji. Tak, możemy przyjąć. Tak, ale gdyby państwo chcieli dalej nam coś zaproponować, to bardzo prosimy jacek.chawryluk@polskieradio.pl. Za chwilę kolejny utwór. Cóż ja tutaj wybrałem? A. I tam jest taki podtytuł Mozarteum. Wytłumaczycie mi, o co chodzi? Wiesz co, to może to jest następne pytanie do ludzkości. Dlaczego? Tak, dokładnie. A potem powiemy. Ja też się zastanawiałem od rana, ale na nic nie wpadłem. No dobra. Posłuchajmy w takim razie, a później wracamy do rozmowy. Thank you. Pegazi w programie trzecim Polskiego Radia. Bartosz Weber i Grzegorz Tarwit. To jak z tym Mozartem i z Mozarteum? No dobrze, to było tak, że jak graliśmy na jakiejś próbie, to w końcu wyszło tak, że tam jest taki motywik. Zapętla Bartek to w swojej elektronice, a ja to podłapałem. Chyba zacząłem grać właśnie kontynuację, która się okazała być cytatem z Mozarta. No, symfonii Giemol, tak? Mhm. Dokładnie. Aha. No to teraz już jest wszystko jasne, dlatego Mozarteum, ale też poszczególne utwory to po prostu są litery. Tak to wymyśliliście? Tak wyszło. Wiesz, to niektóre z tych utworów miały tytuły, a niektóre nie miały. Więc po prostu jako, że... Tak jak zespół was już rozumiem. Nasz zespół nazywał się tytuł inaczej, a od dzisiaj się nazywa inaczej. Dokładnie. Po prostu jakoś tak wyszło, że ich jest 6, a w tym słowie też jest 6 liter, więc sprytnieśmy usiedli ze sobą naraz i zgodziliśmy się na tą wersję, chciałem powiedzieć. Tak, i nawet to mi nawet wysłałeś na Messengerze to propozycję, że słuchaj, ja po prostu myślę, że 6, jak jest 6 utworów, to 6 liter ma nasza nazwa, to nie trzeba dalej iść. Kombinowy. Nie trzeba kopać głębiej tego grobowca. Materiał już jest. Koncerty były i rozumiem będą. Rozumiem, że na koncertach no, pojawiają się tematy, te, które zostały zarejestrowane, ale no, jesteście duszami improwizującymi w dużym stopniu. W związku z tym, na ile ten materiał przenosicie na koncerty, a na ile na koncertach gracie coś nowego? Wiesz co, w sumie czy jest to jakby po części improwizowane, ale głównie te tematy, które Bartek przynosi, to one już jakby są częścią naszego repertuaru koncertowego i już jakby nie wymyślamy jakby tak ad hoc improwizując, chyba że, no nie wiem, jeszcze coś może się wydarzyć na jakimś koncercie. Tak, ale... taki szkielet, powiedzmy, że co najmniej 70% tych... Tak, to jest napisane. Rzeczy jest... powtarzalnych koncertowo. Ale skoro ten proces powstawania materiału i waszego duetu jednak trochę trwał, to rozumiem, że kontynuacja będzie, ale też za czas jakiś. Tak, może... Wszystko okaże. Co się wszystko okaże. Może po prostu za 3 lata po prostu obudzimy się ze snu zimowego jakiegoś. Ty będziesz miał jakiś inny instrument, ja będę miał jakiś inny i... Ja zauważyłem też, że na przykład na mnie dosyć dobrze działają jakieś takie albo zlecenia, albo zadania. Że w przypadku na przykład zespołu Mir to była wizyta w dwójce w programie Miejscówka. Mhm. Z tego co pamiętam, tak, bo ona miała różne nazwy, ale chyba... Tak, Miejscówka chyba tak. Z dwójką. Mhm. I żeśmy się jakby spieli z Miłoszem Pękalą, żeby to zrobić. I często właśnie takie rzeczy nam przyspieszają proces. Dlatego tutaj trochę to trwało. Czyli tak... apeluję cię o zamówienie. Tak, Jacek, jak masz coś, dobrze, to daj znać. Dobrze, wszystko notuję. Słuchaj, no, między wierszami. Ale tak, pewnie dlatego trochę trwała ta nasza praca ze sobą, bo też nie mieliśmy jakiegokolwiek tutaj ciśnienia. Bo mówię o tym samym. Ale to rozumiem, że jednak to jest formuła duetowa. Czy jednak dopuszczacie obecność, powiedziałbym, trzeciej osoby? Kiedyś mieliśmy taką chyba rozmowę, że... Gadaliśmy o tym, tak, tak. Coś z jakimś bębniarzem może. Ale to na razie tylko nasze marzenia i sny. Tak, na razie chcemy troszeczkę pograć we dwójkę, a potem się zobaczy. Płyną kolejne propozycje. Ja przypominam, że mogą państwo wymyślać genezę powstania duetu Pegazi. To nie jest konkurs też przy okazji. Absolutnie to nie jest konkurs, to po prostu liczymy na państwa kreatywność. Pan Sebastian napisał tak. Duet powstał, gdy jeden muzyk obejrzał drugiego w Pegazie w TVP. Ponad 100 tysięcy widzów, który potem został przeniesiony do TVP Kultura. Potem drugi obejrzał tam pierwszego. Znali obaj Miłosza Pękale, który w Pegazie nie wystąpił. Stąd nazwa Pegazi, że zostało ich dwóch. Postanowili, że jako Pegazi poorają poletko kultury, może coś wyorają i tak na pegazowym nawozie naturalnym bez AI powstała płyta. Pegazi, tak zwani. Pegazi. Tak, no Pegazi jest formą, liczbą mnogą. Tak, tak. wszystko prawda. Czekamy nadal na kolejne, ponieważ musimy jakoś zbudować CV bardzo młodego zespołu. To teraz, Grzegorzu, cóż my tutaj mamy? A, za chwilę będzie propozycja od ciebie. To powiedz, co oprócz spotkań z Bartoszem zajmuje cię na co dzień? Wiesz co, no właśnie... Gościłeś w Trójce z oktetem Marka Pospieszalskiego i Justin Grant sesję. Tak, z oktetem Marka będą jakieś latem koncerty. A póki co... No bardzo dobrze, że poruszyłeś tutaj coś, że z Triem, bo akurat wkrótce mam taką mini traskę koncertową Tria i będziemy grać na przykład 30 marca w klubie Spati w Warszawie, na co serdecznie wszystkich słuchaczy zapraszam. Czyli Albert Karch, perkusja, Max Mucha, kontrabas i ja. Grzegorz Tarwit, fortepian? I kompozycję. I kompozycję, oczywiście. No. Czyli to jest Trio, ale oprócz tak. Tria? Oprócz Tria... No mam ten duet na przykład z Dominikiem Strycharskim, który jak na razie tak troszkę ucichł, ponieważ też jest ten duży zespół Dominika Akademia Pana Korzyńskiego, więc to też jest dość takie intensywne w tym roku. Oczywiście Hoshi, które w maju wydaje drugą płytę. W Jasmine jest premiera 22 maja, bodajże. No i co? Ja tak sobie gram z tym, z tamtym. To właśnie widzę, że grasz, wydajesz tutaj płytę, to tam. Tak, a w ogóle to od roku mieszkam na Bielanach i to jest miejsce bardzo inspirujące. A czasami w ogóle w Triu, do Tria dołącza Michał Górczyński. I nie wiem, czy to tak ktoś daleko będzie miał kalendarz, ale 10 kwietnia będziemy w Lublinie w Centrum Spotkań Kultury grać właśnie Trio i właśnie dołączy też do nas Michał Górczyński. Na razie płyty żadnej nie mamy nagranej w kwartecie, ale coś może będzie. To skoro wspomniałeś Dominika Strycharskiego, to 26 kwietnia tak. Urodziny Dominika w Warszawie, duży skład. Tam również wystąpisz, grając na fortepianie. Tak, zgadza się. Nie wiem, czy na fortepianie, czy na instrumentach klawiszowych, elektrycznych. To jeszcze Dominik mi nie powiedział, ale na czymś zagram. O, i to jest ważna informacja. My sięgamy po twoje Trio. Thank you. Karech na perkusji, Max Mucha na kontrabasie i Grzegorz Tarwit na fortepianie z płyty Flowers. Wszystko się zgadza, Grzegorz, radiowo kiwasz głową, przysuń. Absolutnie, że się zgadza. Bartoszu, co u ciebie w takim razie poza przyjaźnią z pianistą Grzegorzem Tarwidem? Słuchaj, no jakoś tak się stało, że dosyć dużo. Jutro jadę do Wrocławia na zgrupowanie z zespołem, który powstał już rok temu, a wydaje mi się, że bardzo niedawno. Nazywamy się Błysk i tam oprócz mnie gra Kuba Kurek na trąbce, znany z zespołu EAPS między innymi, Michał Wdowikowski na perkusji gra z zespołu Młyn, też między innymi. I w kwietniu nagrywamy płytę, a 20 marca można nas posłuchać w Kalamburze we Wrocławiu. I gramy jeszcze też w Łodzi w kwietniu. Więc to jest jedna rzecz taka. W czerwcu trochę jakichś takich miczowych rzeczy jest, ponieważ jest w Opolu koncert na cześć pana Trzcińskiego. Więc tam zagramy sobie kompozycję z pierwszej płyty Zbyszka Woleskiego z udziałem gości. Bo na tej płycie pojawiła się oryginalnie między innymi orkiestra Trzcińskiego. Tak. No i co jeszcze? Nagraliśmy płytę z zespołem Molar, czyli tam gra Jacek Prościński i Michał Fetler. Mam takie trio, następne trio. I to wyjdzie w listopadzie, ta płyta, więc dużo rzeczy. No i cześć, wtedy jeszcze no, jest. Dobrze, ale pojawiło się nazwisko Miłosza Pękali. Co z duetem Mir? Na razie sobie chrapiemy snem Sprawiedliwych. Wydaliśmy płytę w zeszłym roku. Albo jeszcze wcześniej. Chyba w 2023, tak mi się wydaje. No, czas tak. Płynie szybko. Miłosz napisał dwie rzeczy. Ja jeszcze tam zagraliśmy sobie to dwa razy chyba. I po prostu czekamy na jakąś fajną okazję, żeby się spotkać, porobić nową muzykę. Ja trochę byłem też zajęty tymi nowymi rzeczami, wydawaniem płyty z Grzegorzem, nagrywaniem różnych rzeczy, więc tak na razie z tego co wiem, to Miłosz też jest trochę zajęty, więc tam sobie czekamy na taką pauzę. Nie można mieć dwóch duetów. Nie jesteś trochę zazdrosny Grzegorzu o Miłosza? O inny duet? Wiesz co, no to jest skomplikowany temat. No ja wiem, bo wymieniacie te zespoły jeden po drugim, po prostu nie wiem, kiedy macie na to czas. Wiesz co, to też jest dobry temat. Mnie się udawało w zeszłym roku właśnie tak robić, że w każdym miesiącu coś tam innego się działo, więc to było skupienie na jednej rzeczy. Natomiast Grzegorz, ja nie wiem, jak ty tam tą swoją schizofreniczną hydrę ogarniasz. Twój management chyba ma poważny kłopot. Tak. Z tobą. Ale to też nie jest tak, że jestem cały czas zajęty. Ja mam dużo czasu wolnego między poszczególnymi tam pojedynczymi koncertami czy nagraniami. No i dzięki temu możesz do nas wpaść. Dzięki temu mogę do was wpaść. Mogę spotkać się z Bartkiem na obiad. Mogę tutaj przyjść do audycji. Obejrzeć interesujące kino polskie. O tak, jak najbardziej. Bardzo interesujące bardzo dwa polskie filmy. Dwa polskie? Oj tak. Jeden dokument, jedną sensacyjną fabułę. Tak. Także dużo czasu jest na właśnie przemyślenie kolejnego kroku u mnie, żeby to nie było poczytane za schizofrenię. Także to jest wszystko bardzo spokojnie. To ja muszę zadbać tutaj o balans pewien pomiędzy wami. To teraz Mir, czyli zespół Bartosza z Miłoszem Pękalą, Station. Generation Mir, czyli Bartosz Weber i Miłosz Pękala. Przypominam Bartoszu o istnieniu tego duetu, także pozdrów przy okazji Miłosza. Ja pamiętam, będziemy się widzieć niedługo, więc czekamy na album numer 3. Powoli będziemy zamykać nasze dzisiejsze spotkanie, ale muszę zapytać o jedną rzecz, ponieważ na płycie waszej Pegazi pojawia się logo nieistniejącej wytwórni Lada ABC. Jak mam to rozumieć? Wytwórnia się reaktywowała? Wiesz co, wytwórnia się zamknęła lat temu, wydaje mi się, nie pamiętam ile. No bardzo lubię taką odpowiedź, ale czy ona się reaktywowała? Słuchaj, na razie wydaliśmy płytę w Lada ABC i się zobaczy, jak to mówią. Wolałbym nie rzucać słów na wiatr, natomiast mogę opowiedzieć taką historię dosyć ciekawą, że w tej wytwórni ukazała się również płyta Pawła Szamburskiego Bastarda i myśmy w roku 2002, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, zaczęli działalność tej wytwórni od mojej płyty i płyty Pawła. Więc jest to taki... jest to informacja, którą należy przetworzyć. Może tak. Dobrze, ja po prostu to zresztą napisałem ci, bardzo podobało mi się to zdanie, gdy napisałeś, że płyta ukazuje się nakładem nieistniejącej wytwórni Lada ABC. Tak, tak. To jest działa na wyobraźni, powiedziałbym. Panowie, na zakończenie wybrałem Z jak ziemniaczki. Poproszę o kolejną informację, bo już nie chcę myśleć dlaczego. Obieraliście ziemniaki? Nie, no po prostu, to powiem po prostu, tak, jak to było, tak, że powiedz po prostu. Ta elektronika, ta elektronika, która zaczyna się na początek właśnie tego utworu, to właśnie przypomina właśnie jakiś taki ruch po prostu spadających Kartofle, tak się też mówiło kartofli, o, o tym, jak ktoś bez sensu gra na perce, na perkusji. A, tak, to, tak, to tak. To jest, że po prostu kartofle sadzi. Ale to nie, że bezsensownie kładziesz coś na elektronice, tylko właśnie coś takiego nieregularnego, ale w jakimś takim pędzie. Tak, tak, tak. W jakimś pędzie. Tak mi się, tak się nam się skojarzyły te. Tak jakby ziemniaki zlatywały, kiedyś do piwnic zlatywały. Tak, dokładnie. To mniej więcej. Bardzo tak. Dziękuję, to właśnie naliczyłem na takie wyjaśnienie. Bartosz Weber. Dziękuję. Grzegorz Tarwi. Dziękuję bardzo. Czyli Pegazi, od dzisiaj oficjalna nazwa tak tego jest. Duetu. Tak. Płyta też jest dostępna od piątku. Olga Szućko i Jacek Haweluk, bardzo dziękujemy za dziś. To na zakończenie te ziemniaczki, chociaż we fragmencie. Thank you.